أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیاتونه دا سورت القلم دا اول آیات څخه شروع ورشباره سم آیات باندې دا ختم شو نو تر ترجمه د مخه اول د سورت معرفت پیژندګلوي هغه دا ده چې د دې سورت مشهور نوم یې القلم دی ادي لیکلي هم دی ورته سورت قلم او بل نوم یې هم ستا هغه بیا سورت نون دا دواړه د اول آیات څخه پرې شول سوي دي د په د اول آیات کې شروع یې هم په نون سوې ده نون او قلم قلم هم په دغه کې ذکر سوی دی په د اول آیات کې نو د دغه څخه قلم یا نون راخستی دي پر دې نوم یې شیدي نو مشهور نوم یې القلم دی بل نوم هم لري چې هغه نون دا د نوم دی نو بل چې دی د نوعیت دی چې دا د کوم نوعي سورت دی دا سورت مکیه دی معنا یې دا سوله چې مضامین یې د عقیدې سره اکثر اړه لري ولې په مکي سورتو کې خو چې دی هغه بنیادي عقاید بیانیږي لکه د الله تعالی وحدانیت خدا بنیادي عقیده ده که یو سړی د الله د وحدانیت عقیده نه لري چې هر څونه صوفي صوفي صوفي هیڅ ټول برباد هیڅ لاس یې نه نیسي توحید هغه اساس دی دغسې مسله د رسالت چې د رسالت د نبی علیه الصلاة والسلام عقیده و نه لري چې دا رسول دی چې هر څونه ډیر اعمال وکي وکي وکي هغه هیڅ دغه نه لري اهمیت د الله په دربار کې نه لري برباد کی رسالت هم دغسې مهمه مسله ده چې دی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت و نبوت ایمان لري هغه به صادق بولي هغه به امین بولي دغسې عقیده بیرو دغه رقم د قرآن کریم د صداقت مسله پکښې کې په دا سورتو کې بیانیږي چې قرآن صادق کلام دی په دې کې د بنده هیڅ جوړ نه دی ورګډګرد د الله عز وجل کلام دی دغسې بعث بعد الموت اساسي مسله ده چې انسان چې مړ شي بیا بیرته ژوند لري داسې نه دی چې مړ شي کیسه خلاص وشي دا رقم یا د خلکو پرچم خو د زوی زیر وي خو دا چې بیرته وروسته حساب په پسې دی باره خو نو انسان چې دی وارخطا کیږي چې زه به په کومه ډله کې راځم د دوزخ والا او که د جنت والا نو دغه اساسي مسلې په مکی سورتو کې بیانیږي نو دلته به هم دغسې اساسي مسلې وي نو هغه احکام چې هغه په قوانین دي هغه دفعات چې ورته وایي دلته اردو والا دا قوانین ورته دي وایي اوله دفعه دوهمه دفعه پلانۍ دفعه ده نو هغه قوانین په مدني صورتو کې ډیر بیانیږي، نو دا مکیه صورت دی، نو معنی اساسي د عقیدې مسلې پکې شکی راځي. او مکیه خو څه معنی چې یعنی تر هجرت ته مخه نازل شوي هغه ته مکی وایي، ولې خو د رسول علیه السلام ژوند په مکه کې دی، خاص مشرکان دلته اوسیږي، نو نبی علیه السلام په کښې کې یوازې دی، یو څو اصحاب و مؤمنان ورسره دي، نو د عقیدې پر اصلاح دلته تاکید کول کیږي. دریم شی د دې صورت د آیاتو اندازه ده، آیاتونه یې 250 دي او دوې رکوګانې لري. او څلورم شی چې دی د ده لمبر دی، نو دلته چې دی په قرآن کریم کې د کتابت معنی د نوشتې په لحاظ چې دلته دی دی 18 لمبر دی، او د نزول په لحاظ چې دا سورت څه وخت نازل شوی دی، د نزول نمبر یې څو دی، د نزول په لحاظ چې دی دوهم نمبر سورت دی، تر سورت علق وروسته، ولې سورت علق ورده واره نازل شوی دی، دوهم نمبر نو دی نازل شوی دی. نو ترتیب کتبی او ترتیب نزولی فرق سره پیدا کی، کتبی یا تشبیتم دی، نزولی نمبر هغه دوهم دی. او پنځم شی چې دی د ربط دی د ما قبل سورت سره، چې د تیر سورت سره چې سورت الملک موږ ته تبارک الذی بولو، د هغه سورت سره د ربط سره کوم دی، هغه دا دی چې په هغه سورت کې چې د کلام توجه و اکثر چې و منکرینو ته د توحید و، کستش په یاد هغه سورت په ترجمه کې هر ځای چې و چې د توحید چې کوم څوک منکر و او هغه ته کلام متوجه، یا به دلایل د توحید ورته ویله، یا به ابطال د شرک ورته کوه، چې دغه زموږ د توحید دلایل چې علامه موږ یو بولو شرک نه ورته ثابتو، ته چې شرک ثابته دغه د ابطال دلایل شرک باطل دی، هېڅ حیثیت نه لري، معنی واقعي حقیقي شی نه دی چې تا ته په ورځ د قیامت په شدر لره درسي په شر نه درته درځي. نو خلاصه څنګه سوه چې یعنې په تېر صورت کې د کلام زیاته توجه و چاته سوي و منکرینو ته د توحید، په دې صورت کې چې بیا دی د کلام زیاته توجه و منکرینو ته د رسالت سوي دی، یعنې دلته رسالت بیانیږي، هلته یو اساسي عقیده بیانېدله چې دا لا وحدانیت دی، په دې صورت کې هم اساسي عقیده بیانیږي چې د رسول علیه الصلوۃ والسلام رسالت دی. معنا نو کوم څوک چې د رسالت منکر دي، د الله تعالی د طرفه څخه چې نبي علیه السلام ته کوم نبوت ورکول سوی دی، پر دې نبوت باندې دی سوالونه لري، د دغو سوالو چې دی د هغو دفع دلته ذکر کیږي. نو کېدای سي په خبره پوهیږي، هلته د کلام توجه و توحید ته سوه، دلته د کلام و منکرینو ته د توحید سوه، دلته د کلام توجه و منکرینو ته د رسالت سوه، چې رسالت و نبوت نه مني و هغو ته توجه زیاته سوه. نو کوم څوک چې د رسالت منکر وي، هغه خبره کافر بولي، نو ځکه د کافرانو د پاره دلته عذابونه هم ذکر کیږي، دا کافران دغه دي چې د منکرین د رسالت دي. نو دا یې دا پنځمه برخه سوله چې هغه دغه سو د ربط چې بیان شو دې سورت ما قبل سورت سره. اوس نو وارده واره چې ترجمې ته راسو، په اول سر کې چې دی تر دا 14 آیات پورې چې اوس ما تلاوت کې، په دې ټولو کې دفعه ده د هغه طعنو بدی چې کفار د نبی علیه الصلوۃ والسلام پر نبوت باندې وایي. هغو به دغه ویله چې رسول علیه السلام به د جنت د دوزخ خبرې ورته کولې، د سوارو د جواب خبرې به کولې، برل دې ما هغه کار نه کوي، لیونۍ دي چې پر خوله شیان ورل رقم رقم شیان ویني، دوی لکه خلک به راوایي لیونۍ چې دي پیرانان ویني، چې هغه موږ ته شنه یو هغه شی دی برای ویني. نو دا یو طعن یې کاوه پر رسول علیه السلام، طعن پر یو چا باندې موږ ته سي تانه بولوی، پر پلانې تانه ولګول، معنا عیبونه پر لګیې د ځانه څخه شیان پر وایه، ناحق ناحق شیان چې دا د ده نبوت داغداره کې چې برای خلک یې ونه مني، برای وروره لیونۍ دي. نو د طعن خلاصه یې چې سوچ پر نبی علیه السلام یې د چا نوم کښېښوه د لیونۍ. نو په دغو آیاتو کې چې دا اوس یې موږ راوایو تر 14 آیاته، دغه طعنه چې ده نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې لګول شوې ده، الله یې دفع کوي، وایي دغه طعن د ده څه دفع دی، دا غلط دی. نو داسې وایي، شروع کوم بسم په نامه سره الله اذا الله عز وجل، هغه الله الرحمن چې دی عام مهربان دی، عمومي مهربان لري په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر، الرحیم چې دی خاص مهربان دی، یعنی خصوصي مهربان لري په هغه دنیا کې یوازې پر مؤمن نه پر کافر، یا ډیر مهربان دی. د رحمان په ترجمه کې وایي ولې خدای هغه مرحوم علیهم چې رحمت پر کیږي، دغه خلق دی دی رحمت هم ډیر شو. رحیم چې دی معنا لوی مهربان دی، ځکه لوی لوی نعمتونه خدای آخرت دی، د دې دنیا چې هر څه نعمت دی خدای آخرت په مقابله کې چې دی کوچنی معلومیږي، نو لوی رحمتونه خاص په چا کې دی؟ په هغه دنیا کې. نو الرحیم لوی مهربان دی په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر. نون دا نون چې دی د حروف مقطعات څخه دی هغه دی چې په خپل نامه یادیږي، لکه موږ چې دغه قاعده خوب مو لیدلې دلته چې هغه الف بې په کښې کې نوشته ده، موږ هغه توري څنګه راوای الف، نو کنه دی خو دغسې یو تیره شی دی، موږ دا نوم یې پرږدو الف، دا بې خو دی اوږده ده بره موږ وایي با، نو دا با خو چې بیا ده دا د دې نوم سو، نو نون چې هلته دی خو هم د ده نوم سره کم دی نون، لکه الفاظ چې کښېن بره دی ونوم عبدالله یې، د بل دا محمد قاسم یې، د بل دا محمد رحیم یې، خو شکل یې جلا دی نوم یې ته ورته وایه، دا خو هم دا شکل چې دی ته ورته وګوره، خو مازې که بل ځای دغه شکل راشي علي پر سره ملګری کې ان، مګر اوس دلته چې دی هغه د نوم یې ویل کېږي، خپله مسما یې نه ویل کېږي، نون دا رقم وویل شي. نو حروف مقطعات یې معنا یې څه شی ده؟ دغه په باره کې بس صحیح عقیده دغه ده چې والله اعلم بمراده بذلک، الله عز وجل ډیر خبردار دی په خپل مراد په دغه توري چې په هر څه مراد یې، و د الله زموږ هغه عقیده ده چې واقع بیان کړه، نو زه د الله تعالی په مراد څه خبر دا د امتحان دپاره الله تعالی دلته یې ښی دي په دغه سورتو په سر کې چې معنا علما په امتحان چې په دغه شي کار مه لره، نور تور لا هغه دی علم حاصلوه حاصلوه دا یو شی سو دلته کښېر شوه، نو یو خو د امتحان پیدا په کښې کراله چې موږ په معنا نه یي خبر، خو امتحان دی زموږ په کېږي د علماو چې تسې به د دې په معنا کار نه لري. اصلي پایده یې دا ده چې عوام الناس بېخي ښه په پوهېدلی سي چې دا د قرآن اعجاز بیانوي، د مقطعات حروف چې راځي اعجاز یې څه معنی چې یعنې الله تعالی و ټولې نړۍ ته اعلان کړی دی چې که چیرې تسې د قرآن په باره کې شکمن یاست چې دا به د خدای کلام یې که به نه وي، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ونسي تسم د مثل دغسې یو سورت جوړ کړي، نو ونیسی جوړه ولې نو خلک به عذر وړاندې کوي برای، نو موږ ته خو نه رامعلومېږي چې دا د څه شي څه جوړ دی، اوس چې هغه ماده را معلومه سي باره نو بیا جوړه واسم، نو الله عز وجل یې ادرس ورکوي د مادې چې دا چې دی د دغه اته ویشتو تورو څخه جوړ دی نون، معنی هغه صفحې ته د الف بې د سفارې ورسي هغه اته ویشت نه ویشت توري چې په کښې لیکلي دي الف با تاسه د هغه څخه دا جوړ مرکب دی، وته ورله یې ورسه هغه توري مې هم در وښل چې اته ویشت دانې دي، ورله یې اوس یې سره جوړ کړه، یو آیات که در جوړ کړه، دوه آیاته جوړ کړه، درې آیاته سورت که در یو څه خو جوړ کړه، نو چې در ننه پورې چا نه دی جوړ کړی، څوارلس نیم سوه کاله پر تېر شول، کفر و اسلام ته اعلان شوی دی، هر څوک چې دی الله وایي وادعوا شهداءکم، کومکیان هم راوغواړي چې کومک تر سره وکړي، نه دی جوړ شوی، نو خو معلومداره د الله کلام دی، د الله په رقم کلام بنده نه سي جوړولی، شعر جوړولی سي، شعر و شاعري بیخي مخته تللي دي، مګر د قرآن کریم په رقم آیاتونه نه سي جوړولی، نو دا یې پایده سوه، کېدای سي زما په خبره پوهېږي. نو یوازې نون نه، د قرآن کریم تقریبا اته ویشت نه ویشت سورتو کې چې دغه مقطعات توري راغلي دي، هر ځای الله دغه خبره کوي چې د قرآن کریم تحدي تحدي، لکه یو چاته څوک وایي چیلنج در کوم لاس ته عذاب ونس، الله وایي لاس ما عذاب دغه دی نون، ورسي د الف بې په مخ کې وګوري، لکه نون چې په کښې لیکلی دي دغه د قرآن ګرده توري هلته لیکلي دي چې بې د کې د سې د موږ تسې په پښتو لهجه چې درته وایم ا دې ترکیب وخت کې جوړې که یو یاد جوړوای سي، نو چې شی مې هم در وښاوه، لکه سړی چې چاته دغه عرب خښتي ور وښي چې دغه دي وروره خښتي پرتې دي ونسه ته هم دغه ستا امیر جوړ کړه، نو اوس نه شی جوړولی مستري نه نو خاندې خښتې پرتې دي او بل سړي ته خښتې ورکړه په لاس جوړوای سي، ګوره په دا پښتو لهجه کې ما درته وویل په دا خپل محول کې رب العالمین دغسې به خلکو ته ورښي چې دا اعجاز د قرآن ثابت کړي چې دا معجز کلام دی. نو د نون په باره کې موږ څنګه وایو؟ نون والله اعلم بمراده بذلک، الله یې په مراد خبر دی، که ته وایې چې په معنا یې نه یم خبر، پالتو دي مال پالتو نه دي، ګټه مې در وښول چې ګټه یې دغه اعلان دی چیلنج دی و جهان ته چې دا قرآن کریم د دغسې تورو څخه جوړ دی ونسې کې جوړوای سي. والقلم دا وګ د پاره د قسم دی ملاقاری، والقلم الا وی قسم می دی فقلم وی، هغه قلم چې په د سره د ټول مخلوقات او اندازې په لوح محفوظ کې لیکل سوی، ولې د ټول لمړنۍ چې الله تعالی وخلقه هغه قلم وخلقه، قلم کې بارول نوشتک قلم ولز چې نوشتک الا ول چې دا ازله تر ابده کوم شیان کول کېږي په دا جهان کې د ټولو شیانو اندازې نوشتکه په روح محفوظ کې ده ولیکلې. نو یو تفسیر دغه دی چې دا والقلم څخه دغه قلم را دی چې حکیم الامت هم دغه اخیستی دی، والقلم قسم په قلم دا او د قسم دا معنی لکه موږ چې د الله سره ملګري کړو والله برای هغه د قسم یې واخیستی، کېدای شي په خبره پوه شي د قسم د پاره لکه والله ادا بیا والقلم په قسم په چا سره؟ په قلم سره، په کوم قلم چې په لوح محفوظ کې د ټولو شیانو اندازې لیکل شوي دي په هغې مې دې قسم وما او په هغه څه مې دې قسم وي، یسترونه چې ملائکه یې لیکي، وما او په هغه څه یسترون چې ملائکه یې لیکي، د دغه لیکلو لیکونکو څخه هم ملائکه واخسته سو چې ملائکه لیکي. نو ملائکه خو د انسانانو اعمال لیکي، د کفارو اعمال هم لیکي، د مؤمنانو دا هم لیکي. نو الله پاکه د دې په نوښتو مې قسم به چا دوی لیکي لا قریب خبر ته به پام دا و ما چې دا موصوله سو یسترون چې فعل دی سلاید، نو په هغه خو ضمیر غواړي هغه یسترون هو، هغه د هو ضمیر چې و ما ته راجع کیږي هغه نو حذف دی، فقط یسترون فاعلي ضمیر چې دی هغه ملائکه و ته راجع دی. نو والقلم په هغه قلم مې قسم یې را پاکو چې د لوح محفوظ ټول شیان د لیکلي دي، و ما او په هغه شیانو په هغه نوښتو مې قسم یسترون چې ملائکه لیکي هغه. نو که ته قسم چې په دې دوه شیانو اخیسته کیږي، الله چې په قرآن کریم کې اکثر قسمونه اخیستي هغه قسمونه شاهد پر هغه کاري دلیل دي. نو دلته په دې څنګه دلیل وینې؟ وایه پر کومه خبره دلیل وایه؟ پسې هغه دلیل دي ما انت بن... پر کومه خبره هغه دغه خبره ده ما نه یې انت ته بنعمت ربک په نعمتو پزل سره د رب سره چې پر تا کړه سوی دي چې دا نبوت قرآن درکول سوی دي، بې مجنون لیونی نه یې. خمال د دې د توعنیه د پور کې چې دې کوم توعنه پر نبی علی سلام لګولې د شتلې ونه علاوه یې قسم په قلم اخلم، قسم په اغنه یشتو اخلم چې ملایکی لیکي، پر کوم خبره قسم اخلم چې ونه ولي نبی یې نو دا نبوت یې ون توب دلیل. وما انت تنای بنعمت ربک په نعمت د رب ستا نعمت د رب چې شې چې پر نبی علی سلام سو دین نبوت ور کړی دی بل چاته نه دی ور کړی، په دغه نعمت د رب ستا چې تاته در کړی سي په دغه نو تلې ونه ولي چې تلې ونه ولي قسمونه په هغه دوه خبر واخسته په قلم او په هغه ملایکو چې لیکي. کته نو هغه پر دې څنګه شهید ادا کی څنګه دلالت کوي؟ داس الله په دغه قلم ز قسم اخلم چې په لوح محفوظ کې ستانه نبوت لیکلې دي. بل اقاری که دایس خبری تا متوجه نو لوحی محفوظ که قلم گرد خبری لیکلی دی، در طول و نبیان و نبواتی لیکلی دی، مسلمانان کافران در دی نیک عمل بد عمل گرد لیکلی، نو خبو خبور که دا خبرم سا چه محمد علیه صلی اللہ علیه سلام نبی دی. نو خالاوی پا دا قلم قسم اخلم دا قلم ولیات که قلم پر گیش شاهد دی، قلم وی مالک جدا چه محمد علیه سلام پا آخر زمانه که نبی دی. و ما یسترون پا جی ولی قسم اخلی چه پا اغا نوشتو چه ملائک یه لیکی و خود داغ ملائک پا نوشتو که داغستا چه چه دا محمد علیه سلام و سلام خبری عملی کلی جدا جنتیان جی نیک اعمال جی چه چه من انکار زن کردی اغا کافران جی، نو پا داغ نوشتو میجا قسم خود داغ نوشتو که داغ لی کرسی و جی چه پر نبی علیه سلام ایمان را وری دی اغا خلق کامیاب جی چه پا دا نبی علیه سلام سی انکار کردی کو پر کردی اغا ناکام جی پا داغ نوشتو که چه دیز ما الله پاک از ما دی پا قسمی پر کم خبره پا دو دو شان قسم پر کم خبره واخسی اغا داغ دی جواب دا قسم چورده وی ما نیا انت تا بی نعمت ربک پا نعمت سر دا رب ستا چه دا نبوتی تا تا در کول سوی دی دا قرآن دی تا تا در کول سوی دی بی مجنون این لیوانی نیا لیوانی ولی دی پتا دی لیوانینو ولیش دی ولی چه لیوانی اغا داغ سی منظم اخلاق داغ سی شایسته اخلاق دغه شې خبرې منظم ده کولای شي لیونی به یو خبره یو وخت شایسته وي که خو بلې د ستش کنځل په پیسې دي دغه رقم دي یو غړي به فچتړي به صبر بل ورځ به بیا بل بعد سپکه خبره درته وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د منظم ژوند چې کفارو د امین لقب ورکړي وو نو دا بره د لیونتوب تقاضا ده چې دی بره لیونی دي نو علا په اوغدو شیانو قسم واخستي. مګر اکثر مفسرین ملاقاري وجه ته ترجیح ورکوي چې د قلم سم مطلق قلم راځي چې مفسرونه شمارل چې وای شل قسمه کلام سته ولې د بچا کلام جلا دی د یو کلرک د یو کاتب کلام جلا دی د ملا قلم جلا دی د یو رسام قلم جلا دی چې معنا رسامي پر جواله باندې کوي که دا یې په مضمون پوهېږي د تاجر کلام به جلا دی هغه به خپل حسابونه دي ضرب کوي د څه هغه څه د پراپرټي والا کلام جلا دی هغه به سرای دی پته که دوره خدا قلمونه چې د خلک چې استعمالي نو قلم په خپل ځان کې خو یو قلم دی خدا خلق چې استعمالي یو د رسامي د پاره استعمالي شکلونه پکاجي بل د قران د لیکلو د پاره استعمالي تلاوتونه پلي کی بل چې بیا دي د مثال په تور مال دی حساب د مرزایه د پاره استعمالي بل بیا طبيب د نسخه د پاره استعمالي نو جهازه قلم شل قسم قلم فدا قلم علا قسم واخست والقلم په جنس قلم به جسمه قسم ګوره پر هغه اول ترجمه ما څنګه درته وکړه هغه قلم چې په لوح محفوظ کې مقدارونه لیکلی پر دې تفسیر مطلق قلم ولې په دا مطلق قلم قسم واخسي وای قلم دوه هم جبه ده لکه په دغه ژبه چې سړی څوک په یوه لسی قلم هم دغه رقم دیګر سره نه غږیږم تا ته کوم چې اوبه راوړه دوغه نه راوړه پلانې جدا شي په قلم هم عین هغه اظهار کیږي که نه کیږي نو دا چې دونه قدر ډیر کار کوي نو قلم دغه نه کار په جهان کې کړی دی د انسانانو د ترقی لپاره نو الله په قلم مې قسم دی وایي د اسلام دین چې دی هغه د تعلیم ضد دی د اسلام دین د تعلیم ضد نه دی الله په قلم ګر سره قسم اخیستی چې تعلیم ذریعه اول قلم دی کدا اس په مضمون پوس وي خدا چې ته غلط کارې پر عریانی او پر پحاشی د تعلیم نوم جده د غزر دی پر قلم راس سم د قلم کار وکړ څوک یې زت یې څوک یې نه دی زت نو په مطلق قلم یې قسم و ما او په اغنه وشته مې قسم یې سترونه چې مطلق کاتبان یې کده یې سترون زمیرم پر ادمه خو خمر فرشتو ته راځي کی پر جای وسته تفسیر چې دی و یې سترون چې ما را کاتبان یې کی کتاونو بیا خدا جواب خدا غبی چې مان ته بنعمت ربک بمجنون نه ته په نعمت رب سالی و نه نه نو دا خبره په اوغو دوه قسمو څنګه ثابت شي هغه دا رقم الله وایي چې قلم په جهان کې د نبی علی السلام په باره کې چلیدلی دی په هغه قلم پر دې شهید چې دا نبی دی کفارو چې د ده په باره کې کومې نوښتې کړي چې دا رسول چې دی د ده د اخلاق واقعي حسنه دي رسالت یې نه مني لیکلې دي کم چا چې ایمان پر درلودل دي چې د نبی علی السلام مدایح صفاتونه لیکل دي الله په دا مطلق قلم هر چا چې د پیغمبر علی السلام په باره کې شی نوشته کړي په هغه باندې قسم ورسي د دنیا تاریخ وګوري چې کم کسان علما دي شیان په نبی علی السلام سره لیکلي دي نو خو هغه پر دې گواه دي چې دا الله کوي و نه دي چې هغه د صفات لیکي چې محمد علی السلام په باره کې دا کفار په نبوت نه مني مګر په سیاست یې مني نو هغه دا دونه سیاسی انسان وو دس نه وایي چې دا نبی و دا الله تعالی دونه سیاسی انسان پر یې وساره د نړۍ و ټولو مخالفینو ته شکست ورلره ورکړي دغه نه خلک د ځان ملګري کړي په موږ ډله پسې ولکه چاته شکست ورکولی شي د پر یې وسر باندې چې مقابله شروع کړه او د ګرد جهان سره شروع کړه براوی دا څونه سیاسي بصیرت دي نو خلا وایي دی یادې ښه دي کړي نو په دا مطلق قلمو چې د پیغمبر په باره کې نوښتې کړي دي پر دغه دال چې دا لیونۍ نه دی دا هوښیار دی دا هوښیار دی مسلمان به نبی و بولی کافر که نبی نه بولی هوښیار خې بولی ته څنګه د لیونی نوم پر دې مکې مشرکانو ته وایي خو قلمونه دې ملامت یې کدا یې څه خبره پوښته ده چا قلمونه د جهان د علماو قلمونه چې د باره کې چلیدلي خو هغه ته ملامت یې چې دا لیونی نه دی دا سړي دی سیاسي په هنوم خالي پرېښې دي عالم خې پرېښې دي کنه چې مؤمنان یې خو نبی ام بولی نو چې په قلمو دی دغه خلک ملامت یې چې پر پیغمبر د لیونی نوم کې وزه کاله په مطلق قلمو قسم واخست و ما په اغنه وشتو یسترون چې کاتبان یې لیکي کاتبان چې وشتې کړي په جلدو په زرو جلدو نه چې لیکي هغه پر دې گواه دي چې دغه نبی لیونی نه دی کله لیونی په باره کې خلک نوشته کوي بابا ملا کاری ستاسو پښتنه کوم لیونیان خدای دې په دا کلو کې په سوو تیر سوي د کوم لیونی په باره کې نوشته ستا ته راواخلې لیونی چې د پلانې کاکا زوی لیونی و پلانې ملا کتاب پر لیکلی د رسول الله صلی الله علیه و سلم فبارک کیند دی ک سیک دی ک کانګریس دی ک شوروی دی کتابونه پر لیکل سوی دی پر نبی علی السلام سیس فکر دی چې واځ د قران دی قران خو پر د نازل سوی دی د د فبارک چې محمد څوک دی د دنیا کفار کتابونه لیکلی خدغه نوښتي چې ملابت هیڅ پر لیونی نوښتي خلک نه کیدا چې پر ډیر عاقل پر ډیر مشارکی نو ته څنګه واځ دی ودی نو بیرته خبرې ته مضمون تر اعظم چې ما ول دفع ده د تعنو د تعنی و د عیب لګولو د پیغمبر پر نبوت باندې الله د دفع په د دوه قسمه وکړل کې اول کې چې د لوح محفوظ قلم واخلي چې لوح محفوظ یې په نیکر سوي دي کده ملایکو نه وشته وخت هغه په هغه رقم پر دې ځای دلالت کوي چې دا لیونی نه دی په قلم لیکر سوي دي په لوح محفوظ کې چې دا نبی دی ملایک هغه د دد او مکان اعمال کې چې دا د جنت اعمال پر دې نبی باندې چې ایمان راوړی دي نو خدای لیونی نه دی دا بل رقم چې مطلق قلم واخلي مطلق قلم دا خبر را دی چې نبی علی صلوات و سلام لیونی نه دی دا چې دی یو ډیر ستر شخصیت قلمونه د جهان په پرځ خلق بد وای چې د لیونی نوم پرځ او ما یسترون او په هغه ټولو نوښتاله او تعالی قسم وخت چې د په باره کې سیو چې هغه ګرځ دار دی چې د لیونی په باره کې دوه نه نوښتیا نه کیږي نو دواړه کما قسم سو دواړه دلالت پرځ خبره کوي چې نبی علی سلام لیونی نه دی بیرته ترجمه ته راځم وان او بیا شک لک تعالی پیغمبر علیه السلام تو ایله خامخه اجرن اجر و ثواب دی غیر ممنون غیر مقطوع بیا پای یو شی چې لکه بر موږ ورو ده پای نه لري دا سلسله شروع ده الله و نبی علیه السلام تو استاد پاره د ثوابونه دی چې هغه ممنون نه دی نه قطع کیږي نو دا لیونی دغه ثوابونه لیونی چې شکیم بابا خو لیونی المنز نه کوي روزن نه نیسی خو عقل نه لري شن الله پاک و نبی علیه السلام تو استاد ثوابونه قطعا لري پر نه پسې جاری دي ځکه د دې صدقه جاریه پرې شه ده چې ان اعطینا کل کوثر کوثر دغه قران چاو چاز نه اخزي خود دغه قران تر قامت پورې ویل کیش سو نظر کښنیا چې دا اوس نه است چې ته مدرسو ته ورسې د سره ورته اوس چې شپږ کار علی پر سپدو راکښن سره در ازان نه مخ ته شروع دی ورته ناس دی وای خود دا خیر چا دی خدا محمد علیه السلام را آورد خدا یه پس ما بر نبی علیه السلام ترسیش اگه علما چه به سهر به مدرسی استارت چه به تفسیرون اخلاصی بعد پزرو پزرو پس اوزه و طالبان ورته نفس علما بعد بیان ورته کی خدا غیر د چا برکت د پیغمبر علی السلام دا پای لري سوا نو لوی ته دغه صبر کول کیږي الله دا خبر دا سرت و انه به شک لک تعالی لخم اخ اجر ثواب دی سونه ثواب غیر ممنوع چاغه مقطوع نه دی پای نه لري نو څنګه دی ظالمان پرتا د لوی نه مرشد و انک او به شک ته لا على خلق لخامخ على خلق برتخويو عظيم ليلي تفرغت غت خويو بنجي نو دبي بيعيش مبارك سبشتنا وسو شتاخ چالا د نبي عليه السلام مبارك و استا خلق عظيم دي استا خويو نه غت غت دي ددر خوي چی شو پیغمبر علی صلاتو و سلام مبارك پشتنه د عائشه سو دي ورته د خلق قران قران در واخلی په قران کې کوم څه د نبی علی السلام په ژوندۍ کې ګرځد په عمل کې نو ځکه هغه ورته پر لوی لوی خو یو اتر دغه بالا ش اخلاق نه جوړیږي نو ګوره څو خبرې وسولې درې خبرې الله وکړي دغه د فاره چې دغه تعانه دغه عیب چې پر نبوت دی لګی ستالې و نه د سنگ ورته کې اوله په صراحت ویل چې ما انت بنعمت ربک بمجنون تدا لو تلف دغه نعمت چې تاسو درک ورسوي دی و نه نه دی خدای دغه خاطر دی و نه بول دوه خبره څنګه ورته وکړه و ان لك لاجرا غير ممنون او به شک تعالی رد ثواب دی چې قطعا لري دی و نه دون ثوابونه ده ثواب دا بل دریم و انك لعلى خلق عظيم او به شک ته خمه خفر غټ غټ خو یو باندې دی و نه پر غټ خو یو دی و نه خپل عورت ښکار کړی یو ځای ناس په مجلس کې مشایخ وکي یا به د سمات وکي یا به بل داسې خبرو وکي د پیغمبر دا علي خویونه دا علي خویونه دا تربیه چې خلوتي ور کړی نو دا د ژوند تو به سره ډیر لري رښتې پر د باندې شیا وای فستبصر ويبصر وسنه ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو تسلی ورکي الله فسن ډیر ژر دی تبصر چې ته به هم وویني ويبصرون او دی به هم چی شي وویني کما خبره به وویني جر دی چته به ان وویني دی به ان وویني دا خبره به ايكم المفتون به ايكم چې په کوم یو سره ستس المفتون لیون چا ده نو چې دا جنون د چا دی دی بمبره پوس دی خو پرتا دی لیون نه مشته دا نو څه وخت دا د قیامت ورځ د قیامت په ورځ چې دی دوه رخته کشي او نبی علی السلام او مؤمنان ګرځ د جنت ته ځي اوس به خبره رسواس چې لیونې څوک دی بابا لیونی خو هغه دی چې عقل نه لري نو چې څوک عقل نه لري هغه د خپل ځان ګټو تاوان کله سنجولای شي کله یې په خبره پوسه کته وا دغه دی خو ګټو تاوان سنجولای شي موټران جوړي پلانې جوړي دا د ګټه چې د د خېټو د نسخ د خو خرم سنجولای شي ته دلته ور بلکې خر پک شخیږي ګر سره یې لکه د سره چې یو ټکل پر وکړ شرطي په واسه د اور ځان چې پی پک شخیږي نه یو ساعت خر په خپل ځان ورچی یو دای شپه لار نه وي په خپل بولی یوه خو انسان په شکل وي نو ګوره یا د مثال په توګه یو ځای وچ واشه کښر د بل ځای لاند چمن ورته کنه خر چمن ته ځي نو چې دای تری او بو ته ځي د مثال په توګه وینه ورته کښر دی وینه نه چرو نو دغه ظاهری منفعت چې دی دا خر پیژني چې غالم په خپل ګټه پیری چې چرګه وزغله و کداي په خبره پوزې په ډبره خلې نه لګي نو او به خپل ورځي چې چې غلط ته چا ویل چې بارنه او به چې چې ترې سي په خپل په پوير عقل دا دی چې سړی هغه اصلي ګټو تواد نه سره جلاګ اصلي ګټو تواد د اخرت ګټو تواد نو په ورځ د قیامت به د خبره معلوم وسي چې اصلي ګټه چا کړې ده هغه دی چې لیونه نه بلي مؤمنان لیونیان بل چې ګټه لیونه کړې ده کته کړې ده نو بره به تل لیونه ښکارا سي چې ته د وخته کې شي ځدې نو ځکه الله دا غسوي فسجر دي توب سيرو چې ته به وویني ورته علی السلام توای ستاب مزر په خونه کې سترګې په خونه کې پرتا د لیوانی نه مشاوه ته به وویني و یو بسرون او دی به وویني کوم خبره ده چې به ایکم په کم په کم یو سره ستس المفتول لیوان کیا ده بره لیوانی ال ته معلوم شي چې اصلي ګټه چا کړی ده نو اصلي ګټه محمد علی السلام کړی ده نو دا لیوانی نه دی لیوانی په خپل دي په خپل لیوانی ول جوانا و جوانات ول جوانا نو په خپل جوانا نو دی و نبی علی صلوات و سلام ته چې هغه جوانا نه دی هغه دغه عاقل د خلق عظیم خو فراغ د جوانانو میشي نو خود لا ډیر بد یسی چې لیونی ته لیونی لیونی بد یسی دا چې عاقل ته لیونی خو بره به خ ډیر بد یسی نو دی ډیر بد دی ان ربک هو اعلم ان به شک ربک ربستا هو دا رب اعلم مو ډیر خبردار دی به من په هغه چا سر او دل چا ګمرا سوی دی عن سبیله د لار څخه د الله تعالی الله وای ما ته هغه څوک ډیره معلوم دی چې ما د لارې ګمراه دی نو دی پر تا د لیونی نو خو ګمراه په خپله دی په خپله لیونی دی چې د خدای لارې غلطه کړې ده و هو او دا غره اعلمو ډیر خبردار دی بالمحتجین، پاغه کسانو سره چې هغه لار یافته دی هدایت والا دی محتجی، هغه راه یافته ته وایي چې لاره پیدا کړي حق لاره. نو علاوه زه دواړه سره پیژنم، ما قضاوت درکړي چې ته پر خلق عظیم، ما پیسله درکړي چې ته پر خلق عظیم. الله پاک خبرو نه پوه نه یم. نو الله دغسې ورته وایي، ګوره چې ان بېشکه ربک رب شته هو دغه رب اعلم، و ډیر خبردار دی بمن په هغه چا دله چې هغه ګمراه دی یسته سوی دی غلط سوی دی د چا سره حاسبی ایه د لاری د الله، و هو دا غرب اعلم و ډیر خبردار دی په چا سره بالمحتجین په هدایت والا و سره، معنا چې لاره پیدا کړې د حق لاره. دا لا ما ته معلوم دی، ما دا د پیسره در کچته پر خلق عظیم یې او تا ته اجر غیر ممنون دی چې قطع کیږي ګر سره نه بیا پای ثواب نه دی او ته مجنون نه یې. نو الله تعالی ما د علم پر بنیاد باندې دا پیسره درته وکړه. نو چې الله په خبر دی په دواړو سره، ارې وته به د خپل عمل مطابق سزا ورلره ورکړي، لا هغه چې پر هدایت دی هغه ته به جنتونه ورلره ورکړي، دا کوم کسان چې د خدای د لارې څخه ګمراه دي هغه ته به بیا عذابونه ورلره ورکړي. پسې و رسول علیه الصلاة والسلام ته دا پسې فرمایي چې د منکرینو زم وس ورته بیانوي چې دغه کسان چې ستا د نبوت منکر دي دا خو نو مقابله ده، موږ تاسې خود ته آرام ناست یو. نو د رسول علیه الصلاة والسلام په مقابله کې خو د مکې مشرکانو رقم رقم توطیې جوړولې، تدد شهادت توتیه جوړولې، الکوان بیر پارول، زیراوه بیر کم رکم فکنزل بیر تکول. نو د څه د پاره ولته د زمرد بوتانو بد ما بیانو، ته د خپل لاجن او کی نرم کنو ندی، د فستیه فستیه خبره د خلکو خورا خوشي چې ارسونه ګناکار دی بیا هغه ته وروي، وای دا لا ولي الله پاک وای دا ته مونږ مکوې دا غوړ مالی د خلکو سره د دې د خوشاله د ستاسو د پستې پسې یو رښمنی خبرې کوي، وای ته د زموږ د بوتان په باره کې لاجن او کې نرم ک، موږ به نو کې نرمي وو کو باره بس په مقابله کې الکوان نه در پاره وو، و هو به جن نه لیونه به جن نه بولون کدا یې په مزمن تسه په یې ژینو. نو الله تعالی ورته وای اوس ته ګور، فلا تطع، نو ته تابعداري مکو المکذبین، د دغه دروغ غنونکو خلکو چې دې تا درواغ غني ستانه بوت لونتوب دي، د دې په کول ونه کې چې برای ته لاجنو کې نرمه ک نو کې شایسته ک برابر نو پر موږ هم ډیره بد نه لګیږي، زموږ د بوتانو څخه خلاص واخله بد مه بیانوه. الله څنګه مرع کې، فلا تطع، لا خارج شورت متوجه سه، تابع ته تابع داري مکو المکذبین، د دغه درواغ غنونکو ولي ودو دی خوشي، لو تدهنو کچیر تنو کې نرمي وکې دوهن خو پیژنې غوړي، ته څه غواړه مالی وکې، لو تد هینو کچیر ته غواړه مالی وکې، فیود هینون دیم غواړه مالی بارکی دیم بارانو تا به شاغلی بولینو په خبره فوس په، ته د دې سره نرمي وکې، نرمي څه ده چې دای کم کوپریات غواړي ته په هغه کار مل را پروانه لې ابر دیم بارا تا شاغلی بولی بارا دی پر رسمیت پیژی دی تا غره کم کی ودو دی خوشی، لو تد هینو کچیر ته نرمي وکې، فیود هینونه دی نرمی کوي، دوهن مال غوړو ته وای غوړي خو نرم دي، نو کته دغه سی لکه غوړي غوړه مال سی نو کی بره بدی غوړه مالی وکي بره بستا مقابله نو کی دی دغه کار کی. الله وای ولا تطيع كل حلاف مهين، یا پلاخ مخکول فلا تطيع، تتابع داري مکه ود مکذبین دی دغه چم لري چې پتا باندې غوړه مالی کی خپل غوړه مالان کی بر خپل کو پر ته ترویج ورلرو کی، دا دو عمر ولا تطيع د صد پاره وای، دا نو غا تخصیص بعد التعميم دي چې د مطلق مکذب تابع داري مکو خبره امام منه، بیا د دې مکذب چې دغه سي ارامي دغه صفات یې وسورته ګوره الله پاک چې کوم صفات دي بیان کړی چې حسابه. الله وی ولا تطيع او تتابع داري مکو كل حلاف، كل حلاف د هر قسم خور مهين سپک، حلاف یې صفات د دروغجنان اکثره وخت دغه عادت قسمونه ډیر اخته ارګړي، ولا بالله تعالی، ولا بالله تعالی په طلاق ارا دغه شال سره وای، نو د دېم دغه عادت پیغمبر مش په قران کسته ازږي خو ته د ازمر د خدایانو د اسبت بیانې و منو برمه مجبور کې مخالفت، ته دغه مکو زن استاد سره مخالفت کو قسمونه اخته لای کې کې کنه کې دی نه پریشت. لا ولا تطيع تتابع داري مکو كل حلاف د هر قسم خور، زیات قسم خور حلاف و زیات قسم خور ته وای اغه پر چا پر درواغ باندې ولې مال خود درواغ جن د عادت رښتیا قسم چې دی اغه ګناه نه ده، یا دغه سد درواغ قسم چې دی اغه زیات قسم خور دغه تابعداری مکو د حلاف یو صفات سم له خری سبه مهین سپک، بل په داخلو قسم مو کې سپک دی دی باتلی باتلی خبرې کی چې الته بنیاد حق نه لري وس خلک سپکوالی و دا بل ته وای کې د جن خبرې کوی دا سپک بولی کې د دنیا خبرې کوی چې امریکا دی لندن دی جیب دی پلانې دی کوپر دی دا شان غټ غټ کی دا بار درنې خبرې کې جنت و دوزخ کی حق کی رسول کی ماجت کی زکات ته لکه دا سپک خبرې دا بالعکس کړه دا خبر کني سپک دی جنو حلاف قسم خور مهین سپک دا د وسپته د دې د بدوای حمازن عیب جو حماز هغه دی چې عیبونه پر چا باندې لګي نو خدای دا کول پر نبی علی السلام د یو تو عیبونه لګول دا یې درې مشائن تکون کی بنمیم په چغلګری د چغلګری تک دی کی دا الته وسغلو هغه الته وسغلو دا د وس کوپر نه دا ادارې د چې ته پر جوړ کړی په پاکستان کې کو آی اس آی د امریکا غ سی آی اے د شوروی کی جی بی نه دي دا د جاسوسي ادارې چې ارزه خبریالان د خبریالې د دې ډیره خوښه ده خبریالان به چې آزاد اوس ورته چې خبریال ولې آزاد دي انسان نه دي سپی دي پښې ده چې آزاد دي یا دا باید آزاد کې ار څه ویل ته به ژغ نور ته کې کې ژغ ورته کې د میډیا پابندي ولګول معنا د میډیا پابندي د څه له سره چې کاپیر شي نو پر میډیا خو پابندي د خدای انسان غلط کارونه ولې کې غلط نیوشتي ولې کې غلط اکشن ولې اخلي دغه حماس خو به پام دي حماس دی عیب جو دی عیبونه لګی پر مسلمانانو مشائن تکون کې دی بنمیم په چغلګری دی اسلامي ملکو چغلګری کو پاره ته کې نو مې د خبريال ور کړی کمره په کو نظر جنګین کې جالته دی دوری سي دوری سي دی چاته جاسوسي کې خو یا بی بی بی سي ته کې یا بی ازادي رادیو ته کې یا بی آشنا رادیو ته کې خود وګو تروم دی دلته ناس دی بنمیم دی په تکون کې دی مشا ډیر تکون کې ګړې په ګړې دی دغه راپور دی واره کې د ټلیفون چالان دی سټلې چې چالان یې مشا تکون کې بنمیم په چغلګری بجدا سپات صداي څلور حماز دریم او مشائم بنمیم دای څلرم مناع للخير مناع دی منع کوون کی دی للخير هر د خیر کار د خیر کار چ کم دی چې د اخرت ته پاره ګټه کی دا غدی منع کی کساتر چې د اخرت ته پاره ګټه د همې دی مانع دی نه دی خوش دا د مثال په تور ک نور رقاسی او په حاشی او دا هغه دی مانع دی چې منع کیه دی د بیا سم منع منع کی منا ستا په جزونه بیا دی نه لګي یا نو دی منع دی منع کوم کی دی خیر د خیر کار لره چې خیر کار چې کوم د اخرت لپاره دی دغه مخنیس دغه د پاره د مونې شي دغه د پاره تل کیږي ګوره منع ام د مبالغه سی غصب ډیر په جاره کې دی کلک دی وز وکاله وس ود د طالبانو د حکومت ولې نه منی خدای خیر منع کی دا لا پک ویلی چې د خیر مخه نیس فقره د خیر کارونه کی د دوه نور ته سنگری دي چې ګر سره ولا کوبن چې ته دغه د خیر دروازه چې د بند نه کی څه معنی یعنی دغه به ستری اعلان نه کی شې دغه به بند بار لکه دوی چې را استلیو چې هغه سي نه کنو نو دای منع کوم کی د خیر کار لپاره دغه په کول مکوي معتد اثیم معتد متجاوز دي د شریعي حدود دا بل صفات شپږم چې دې تجاوز تر چا کی هغه منع الخير هغه پنځم صفات شو دا به متجاوز دي چې هر شرعي حد دی دی هغه نه مني د چشلو په باره کې نه لري شراب دی خوري چورته مکو د ویته ما په شخصیت څه کار لري د ساتر په باره کې چورته خپل خپل کور جوړ کار کړی دی وایز مخبر د صاحب څه درکم نو دی معتد دی متجاوز تر شرعي تجربه حدود دي اثیم گناهکار دی چې خپل کور ته نه وتی د لی په خپل کور کې ګناي وي درته کې کده باندې راوتی ګناي وي کده دا ووم صفات شو اثیم عتلیا بد زبان دی عتل بد زبان دی د جیب څخه د اسلام په باره کې زهر څاڅ پر سره چې دا اوج غیږي پر هغه خبرو باندې د رسول الله اسلام په باره کې د رقم کې د قران په باره کې د رقم کې دغه څه چې د ستر احکام په قران کې دی د ادم لاینو د ځان جوړ کړ خدا زهر جنو ته د خدای پاک خبرې په ملایم څه وجه تړي نو دا عتل بد زبان او سخت بعد ذالک زنی بعد ذلك ورسر دغه مذکور خدا وز دغه سو صفات سیګر سو اته علاوه دغه ورسر نو زنیم ارمونی امی بر پوسه بد ذات دی زنیم ارمونی ته وی کیږي معنا نسل یان دی معلوم تا ته خص بیا په دار بیا ما دار شی دی زنیم ارمونی شی دی نو دا بل صفات سو نو علاوه ته تابع داری د دغه خلق مکو بسرت د خبرې به توارث ملاقاتی فلا تطیع المكذبین د دروغ دروغ غنونکو خلق د دغه اطاعت مکو بیا ول ولا تطیع کل حلاف مکین بیا تخصیص وکیش په د مکذبین کې بیا د دغه چې دغه نسبت کې ذکر سو د دغه متابعت مکو د سوج اند جای واج کان چې د دې زمالن خایبند مال و بنین اند زمون چې ودا ته مګور چې دا خودونه زمون لري خو پلانای خانه کړي په قوم درانه دی ګر سره درانه چې بهر لکه رسول چې دا رقم سمنه یا غلجی بیا چې هغه خپل نه خانه کوي خو یې چې خو غلجی دي زموږ خپل غلجی دي دغه شیانو چې موږ ورکو چې دی زما مال دی زبنه نه دی چې دغه صفات پکې کوي خبره ما منه ارڅوک چې دی گور اند جج اته څخه تام لا خارجه ته په دی پام پر غزنی مې لا ور کړی دی معنی چې دلته درې ژبه ترجمه دلته مدر او چې خلاص کې خبره نه ده قطع پر دا وبنین باندې توا ور کړی دی وقت مطلق دلته وقف ته وکړه نو ته دغه تابعداري مکو د دغه بدعی بو والا خلکو اند جج اته تابعداري مکو کانه چې دی زمالین خاوین د مال دی برواده خو ډیر پیسې لري وبنین خاوین د زامونو دی معنی ډیر مړونه لري ته په دغه په پیسې خو سپات کې وګوري سپات یې ګرځي یو سپات دې دغه نه دی چې ته په دغه باندې پیسې شي نو دا پیغمبر علیه السلام ته منع وکړه نو منع او امت ته همسور منع او امت همسور کوم حکمونه چې پیغمبر علیه السلام ته متوجي خو هغه امت ته متوجي دي فسی هغه لسم سپت بیانې د دغه خلکو چې علاوه ته د دې خبره مې منع هغه څه کوم سپت دي اذا هغه وخت تتلا چې تلاوت کړه سي علیه پر دغه سړي دا چې دا اوس حلاق مهین پلانې دا سپت چې ذکر شو چې تلاوت سي پر د آیاتونه آیاتونه زموږ قال دی وای اساطیر الاولین اساطیر دا قصې دي الاولین د پخوانی چې لکه دا د پخوانو خلکو کیسې چې پوړنې درواخو پښې دې پټکو مخ دې پټکو دا د پخوانو کیسې پسې لکه ترقي اوس دنیا کړې ده ترقي دغه ګناه دغه شیان بول یا وزوان ته چې دې بارک چورته له غټه وتر دا د پخوا خلکو کیسې دي که جورتا جره پرې زیاته په فخر بو کیسې الله وي بل دا سپت بده کیسه دا هغه وخت تو تل اچ تلاوت کړې عليه پر د آیاتونه آیاتونه زموږ قال دی وي اساطیر دا قصې دي الاولین د پخوانو خلکو چې لکه دا بیا ته وسبات بیا ماته دا تهذیب کوي تهذیب خو دا غوږی چې دا کفار کوي په پای کې کوم خبره ده سنسیمه علی الخرطوم ته دې شپش سپات لاس سپات ذکر سره دا خلکو دا چې اوس کسې سپایا دي اخر سپا کې دغه دی ذات تل علي چې پر دې چې لاوت آیاتو وسې دی قصې بولیدا سجر دی نسیم او موږ به د اخ دی علی الخرطوم پر د خپل سر ما باندې خرطوم چې دی اصلي هغه د پیل شون ډکته ویل کیږي دا د انسان سر ما نه غواړي چې د شون ډکتي علاوه دې پر د پزه بزه ونه چې دا ولګو دغه د اور دغه پر اور لګي د څه د پاره د دغه د پاره چې د امي رسوایي سپورت باندې د قیامت چې د شي د رسول علی صلوات و سلام په باره کې تعنونه جوړوله پر هغه بوختانونه جوړوله نو په پای کې سزا دغه چې جردی سنسمو جردی چې موږ به نقشه دار کو علامه دار به کو دی پر کوم ځای علی الخرطوم پر سر ما باندې دغه د پر شونډک د چې د امر د پیل شونډک د پر دغه سر ما باندې به دغه ور ولګول شي مفسرون دا لیکلي چې دغه کسان چې دا کار کوي په دې دنیا کې پر دې دغه لګول شي ولدلته هغه ولید نمیږ هغه د نبی علی سم مخالفت ډیر کاوه وای په بدر کې د فازه بار پریسول په تورې مسلمان سره کاش په فازه چې پریسول نو ګټ دغه دغ پر ولګه نو د ورته انسان د فازه لري خو هغه ورو نه سده معلومیږ ډیر بد ایسی انسان بر ډیر کریه المنظر سي هغه دلته په دې ځکه د اخرت خاطر نه مرادي او که په دنیا کې په شس ولم کې دای شي وږي سي خو مراد د اخرت چې په اخرت کې الله تعالی د پر چشمه دغ لګي نو تر دغه ځای پورې چې د شپاره سم آیت ترجمه خلاص اسو خلاصه چې سوال چې د رسول علی صلوات و سلام پر نبوت کم چا تران لگاوه بجل ویله پس عیب لگاوه داغه د تعالی او تعالی وکړه د تعالی په غاول سر کې ور وکړه ورسته بیا الله تعالی و نبی علی صلوات و سلام ته تسلی ورک برل ته به ان وی ویني دی بون ویني چې بیا کلته کدی دی بیا کلی بعد تشکار شي د اخرت پر ځل اسی دا ورته ول بیا ول د دې خبرې نو ما منه چې نو کې نارم ست خو به خص سختي کې د پلانې خبره چې ست پلانې کې ست وسې مرشتي سو مخته پراته د رسول علی سلام زمانه خو په خوا کې رسېو دا غوې چې ما زه د رسول علی صلوات و سلام په جنس منګولې ټینګ کړی هغه ته ما د ګرد دنیا پر خوا ده ګرد دغه صفاتن په کې کېسته ورته دغه چې ته سينرمه وکې در دغه خپل بنجزو کې رسې در دغه کې ست ولې نرمه نه کې د نرمینه کې د خپل کوپری یو خبره راتېریږي د نړۍ کې دغه منافق مسلمانان چې د کوپر دګور الله سره ور کړی و د توې ته د خپل خبره واوړ الله او پیغمبر ته لفلا تطع المكذبين ولا تطع كل حلاف مهين دا امر مو شته استمه توجه دي الله تعالی دې ټول مؤمنان او مشتول ته استقامت راکې چې دې تابعداري ونه او اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.